van den Berg. Goedemiddag allemaal. De term kort lontje valt steeds vaker. En af en toe lijkt het of iedereen maar boos op elkaar is. Waar komt die woede toch vandaan en wat kunnen we eraan doen? In Villa VDB hopelijk het antwoord van psycholoog Jan Derksen. Nu het NOS-journaal. Hier is Dorald Megens. Rusland overweegt schadevergoeding te eisen voor de sabotage van gaspijpleidingen Nord Stream 1 en 2. Het Kremlin zegt uit te zoeken wie voor de explosies verantwoordelijk is. De pijpleidingen in de Oostzee waren bedoeld voor het transport van Russisch gas naar het westen. Ze werden in juni vorig jaar opgeblazen. Over wie erachter zit is veel gespeculeerd. Rusland wijst naar de Verenigde Staten en zegt dat het eisen van schadevergoeding niet is uitgesloten. Overigens is het onzeker of Nord Stream 1 en 2 nog nodig zijn, omdat Europese landen geen gas uit Rusland meer willen. Op tv wordt vanavond uitgebreid stilgestaan bij de overleden Wim de Bie. Zo zendt de VPRO een speciale uitzending uit over Van Koten en de Bie. Het gaat om een deel van het drieluik dat Koen Verbraak maakte over het duo. Volgens hoofdredacteur Willem van Zeeland van de VPRO zijn Van Koten en de Bie heel belangrijk geweest voor de omroep. Ik denk dat in hun hoogtijdagen Kees van Koten en Wim de Bie groter waren dan de VPRO. Het was voor veel mensen, ook voor mijzelf, al op jonge leeftijd de eerste kennismaking met de programma's van de VPRO. Het waren iconen van Nederland. Het was een programma dat je in die tijd niet mocht missen. Mensen bleven ervoor thuis. Het waren ook de eerste jaren van de videorecorder. Dus de videorecorders werden op scherp gezet. Je mocht dat programma niet overslaan, want het was altijd weer het gesprek van de dag. De speciale uitzending is vanavond te zien op NPO 2 na Nieuwsuur en wordt rond middernacht herhaald na het late journaal op NPO 1. Kledingketen Scotch & Soda is overgenomen door een Amerikaanse investeringsmaatschappij. De keten vroeg vorige week faillissement aan. Het bedrijf heeft in Nederland 800 medewerkers. Of zij aan de slag kunnen blijven bij Scotch & Soda is nog niet bekend. Tussen Den Bosch en Bokstel is nu ook een Dassenburcht ontdekt onder het spoor bij Vught. Er rijden al bijna een week geen treinen op dit traject, vanwege Dassenburchten iets zuidelijker bij S. Die burchten zijn uitgegraven. En gisteren kreeg ProRail ook een ontheffing om bij Vught aan de slag te gaan. PSV-perschef Thijs Slegers is overleden aan de gevolgen van leukemie. Begin vorige maand maakte hij bekend dat hij was uitbehandeld. Hij riep mensen op om bloed- en stamceldonor te worden. Duizenden mensen melden zich daarna aan. Thijs Slegers was 46 jaar. In Duitsland wordt de hele dag gestaakt. Vooral het openbaar vervoer en het luchtverkeer liggen stil. Er werd een chaotische ochtendspits verwacht, maar dat viel volgens verslaggever Liedeke Morsinkhoff mee. De vrees was dat er vanmorgen een enorme ochtendspits zou komen, omdat al die mensen die normaal gesproken met de trein gaan de auto zouden pakken. Maar dat is niet gebeurd. Wel was het druk op de weg, maar daaraan viel vooral op dat het al heel vroeg was. Mensen zijn vroeg van huis gegaan en er zijn naar verwachting ook veel mensen gewoon thuis gebleven voor een dagje in het thuiskantoor. Er wordt door vervoerders al maanden onderhandeld over een nieuwe cao. De bonden in Duitsland willen 12% loonsverhoging. De werkgevers willen niet verder gaan dan 5%. De Rijksoverheid moet de regio's versterken en de welvaart moet er worden vergroot. Dat stellen drie adviesorganen in een rapport over de kwetsbaarheid van de regio's ten opzichte van economisch sterke gebieden zoals de Randstad en de regio Eindhoven. Ze concluderen dat regio's worden achtergesteld, vooral aan de randen van het land. Basisscholen sluiten, huisartsen verdwijnen, winkels gaan dicht en bushalters worden opgeheven. Dat heeft grote gevolgen voor het gemeenschapsleven. Er is nieuw perspectief nodig. Beleid waarin elke regio telt, stellen de onderzoekers. De weersverwachting. Zon en minder buien. Frisse noordwestenwind. Het is een graad of 7. Morgen begint droog en zonnig. Maar morgenavond volgt regen en dan wordt het 8 graden. ANWB Verkeersinformatie, Dennis Mooi. Er is een ongeluk gebeurd op de A16 van Antwerpen naar Breda. Tussen Hazeldonk en knooppunt Galder staat 3 kilometer file. De vertraging is een minuut of 20. En op de A27 vanuit Utrecht naar Breda tussen Lexmond en Gorkum 4 kilometer door een ongeluk. De weg is weer vrij, maar je hebt toch nog zo'n 10 minuten extra nodig. Ster. Bij Belisol hebben we liefde voor het vak. Goed voorbereid maken we alles op maat, voor alle vakken van uw huis. Kozijn, deur of schuifbui, we leveren vakwerk waar u jaren van geniet. Belisol, liefde voor het vak. Belisol. Het is stapel op Pasen bij Goossens, met voucherkorting tot €500 op de mooiste meubels. Met 22 woon- en slaapwinkels is er altijd een winkel bij jou in de buurt. Goossens, eindelijk thuis. Kies tijdens de slimme keuzeweken bij mobiel.nl voor 50 plus mobiel. Profiteer van 12 maanden lang voordeel op 2-jarige abonnementen van 50 plus mobiel. Zo heb je bij 50 plus mobiel 12 gigabyte en onbeperkt bellen voor slechts 7 euro per maand. Wie slim kiest, kiest bij mobiel.nl. Stapel je paasvoordeel bij Goossens met korting tot 500 euro. De Ampli Energy PO is gekozen product van het jaar 2023. Ervaar het meest natuurlijke geluid. Vrijblijvend uitproberen? Maak een afspraak op beterhoren.nl. Kijk voor de werkwijze en vergoedingen op beterhoren.nl. Deze week een schooltoets? En nog niet geleerd? Relax, want met VRTS geen stress. Want op VRTS.nl kan je zelfstandig aan de slag voor een hoger cijfer. Met oefentoetsen en uitlegvideo's die aansluiten op jouw boeken. En relax gooien met VRTS. Betaalbaar bijleren. Bij Grando Keukens en Bad bent u verzekerd van een vakkundig en echt persoonlijk advies. En brengen wij uw keukendroom tot leven. Grando. Koken, baden, genieten. Sofonisba Anguissola, de meest roemrijke vrouwelijke schilder van Europa. Haar betoverende portretten zijn zo levensecht dat ze lijken te ademen. Nu in Rijksmuseum Twente. Sofonisba Anguissola, portrettist van de Renaissance. Bezoek een Grando showroom voor spectaculair voorjaarsvoordeel. Of kijk op grando.nl. Hubo houdt van de zon en van zonwering. Zo kies je zelf voor zon of schaduw en geniet je optimaal van het voorjaar. Kom je even langs bij Hubo? Wij weten alles van buitenzonwering en ons vakteam monteert het bij jou aan huis. Hubo helpt. NPO Radio 1. Max. Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal, het is elke dag wel een dag van iets of iemand. Vandaag is het Wereldtheaterdag. Of zoals een onbekend gebleven poëet ooit dichtte: vroege herfst, de winter later. Het leukste seizoen is dat van theater. Op de gastenlijst staat de naam van psycholoog Jan Derksen. Met hem gaat het over de vraag: waar komt die toegenomen agressie in de samenleving toch vandaan en wat is eraan te doen? In Terug naar Toen gaan we terug naar deze dag in 2008. Toen kwam de film Fitna van Geert Wilders online. En film- en seriejournalist Thijs Schrik van NRC is in de villa. Met hem ga ik praten over het vierde en laatste seizoen van een van mijn favoriete series van de laatste jaren, Succession. Vanaf vandaag is het ook te zien in Nederland. Maar nu eerst, terug naar pen en papier voor basisschoolleerlingen. Onderwijsminister Dennis Wiersma die trekt nog eens 200 miljoen euro uit voor het beter leren lezen, rekenen en schrijven. En hoe zit dat nu? Kinderen leren in groep 3 en 4 om met de hand te schrijven, maar daarna gaat bijna alles tegenwoordig op de computer. En dat is niet goed, zeggen experts. Bij basisschool De Vlier in Helmond waren ze daar al veel eerder achter. Ze pakken het daar anders aan. Daar wordt zoveel mogelijk geschreven met pen en papier. En Louise Schrander is daar onderwijzeres. Mevrouw Schrander, goedemiddag. Goedemiddag. Dus de dictée is gewoon met pen en papier bij jullie? Ja, absoluut. Absoluut. Sinds vorig schooljaar weer. En waarom? Nou, we zijn natuurlijk al een aantal jaar digitaal aan het werken, veel online. Bij ons op school en op heel veel andere scholen meer werken kinderen met Chromebooks, vooral met rekenentaal en spelling. En wij zagen toch dat er heel veel fouten gemaakt werden, ook voornamelijk slordigheidsfouten. En toen zijn we gaan kijken van, goh, waar komt dat door en hoe kunnen we dat veranderen? En ja, het is natuurlijk een heel groot stuk gemakzucht. Het is natuurlijk heel makkelijk om snel op enter te drukken en niet kritisch te zijn op wat je getypt hebt of op wat je leest. En naar aanleiding daarvan zijn we de dictees in ieder geval weer op papier gaan schrijven. En ook daaruit merkten wij op dat bepaalde spellingscategorieën gewoon beter beklijven op het moment dat kinderen het schrijven en een woord voelen en nog eens beter kunnen lezen wat er staat. Dus als je het met pen en papier schrijft, dus met pen schrijft op papier natuurlijk, dan kun je het ook beter onthouden, is eigenlijk het idee. Ja, ja. Dus het maakt echt het verschil zoals jullie daar nu werken? Ja, wij hebben het nu, omdat we voornamelijk in de bovenbouw op Chromebooks werken, hebben we er ook vooral in de bovenbouw voor gekozen om dat weer op papier te gaan doen. We moeten kinderen natuurlijk voorbereiden op het ICT-vaardig maken, gezien onze maatschappij daarop draait. Maar het een sluit het ander natuurlijk niet uit. Op papier werken en op de Chromebook werken kunnen hand in hand gaan. En dat is wat wij nu op school ervaren. Ook met rekenen zijn we teruggegaan naar meer op papier. De tussenstappen opschrijven, een som visueel maken. En daar merken wij nu de voordelen van. Oké, dus ook met rekenen gebeurt dat. En het is niet zo dat jullie de computer helemaal de deur uitzetten. Want dit kost ook voor jullie leerkrachten wel meer tijd, denk ik, hè? Ja, het kost meer tijd. Als we digitaal werken, dan kunnen we natuurlijk op ons computerscherm met de software in één oogopslag zien welke kinderen er bepaalde categorieën fout maken. En daar kun je directe feedback op geven. Het is een andere manier van onderwijs. Op dit moment nemen we een dictee af of zijn we een rekenles aan het doen en loop je actief als leerkracht zijnde rond om ook die directe feedback te geven. Maar bijvoorbeeld met nakijken kost het me natuurlijk wel meer tijd. Ja. En er zitten dus nu kinderen bij die een tijdje lang met die Chromebooks in de weer moesten, met die computers. En die moeten dus nu weer gaan schrijven. Of waren ze dat heel ontwend? Ja, ze vinden het verschrikkelijk. Echt waar? Ja, ik merk vooral als we bijvoorbeeld zinnendictees hebben, dan gaat het om 10 zinnen. En dan zijn er toch wel een aantal kinderen die met een hand aan het wapperen zijn. Kramp. En dat is natuurlijk logisch, ja. Want als jij minder schrijft, gebruik je die spieren in je hand natuurlijk ook minder. De fijne motoriek is minder ontwikkeld. En daar ervaren zij dus fysieke last van. Ja, maar daar moeten ze even doorheen, want uiteindelijk levert het beter resultaat op, zeg je. Ja, precies. En daar was in de Telegraaf zaterdag een artikel over en ook verschillende experts die dat onderbouwen. Ja. En ja, ik spreek dan vooral uit praktijkervaring. In Helmond doen jullie het al op deze manier en wie weet volgt de rest van Nederland. Ja, dan zullen hier nu luisteraars naar dit gesprek luisteren. Ja, zo zijn wij allemaal opgevoed en er is eigenlijk niks mis mee. Dat is allemaal best goed gegaan. Dus wat dat betreft is er ook weer niet een heel groot gevaar. Dank voor de uitleg. Louise Schrander is dat, onderwijzeres dus op De Vlier, de basisschool in Helmond. Nieuws Snipper. Nou, de week is nog maar net begonnen voor de villa en we knallen er alweer een nieuw snipper uit. U weet hoe dat werkt, hè? Een fragment eerder vandaag te horen op NPO Radio 1. Daar krijgt u zometeen een vraag bij. Dit is het fragment. Sta ik op de loopbaan, nu staat er een gast naast me in een trainingspak. Nee, zet hem op, Micha, blijven rennen, hè? Kom op, blijven rennen, Micha. Ik denk, nee, dankjewel, vriend. Als ik stil ga staan, klap ik achterover en heb ik een schedelbasisfractuur. Fragment uit het NOS Radio 1-journaal van vanochtend. Micha Wertheim verzorgt dit jaar de oudejaarsconferentie op NPO 1. Hoe gaat zijn show heten? Dat is de vraag. Dus hoe heet die show, de oudejaarsconferentie van Micha Wertheim? 0800-1101, makkelijk nummer van NPO Radio 1. We vragen de mensen die de laatste tijd al eens hebben gewonnen om even niet te reageren. Dan geeft u ook anderen de kans. 0800-1101 als u het antwoord weet. Villa VDB, goedemiddag. Goedemiddag, spreek met Mark. Mark. Mats, met Mats. Oh, Mats. Nou, dat is goed. Als je naam wil veranderen in een paar seconden. Ik vind het prima. Mats, wat is de titel van dat programma van Micha Wertheim? Voor 12. Voor 12, zeg je, hè? Dat is goed. Ja. Ja, vanaf november gaat hij dit theater zien met try-outs. En dat moet uiteindelijk leiden tot die oudejaarsconferentie voor 12. Van Micha Wertheim. Ga je kijken? Weet je dat al of niet? Ja, ik ga zeker kijken. Ja, ben je fan? Nou, ik ben sowieso fan van de avond op oudejaarsavond. Dus alleen maar leuk. Ah, oké, nou kijk aan. Het duurt nog wel een tijdje, dus we hebben nog even de kans om ons daar helemaal op voor te bereiden. Blijf aan de lijn, Mats, want wij noteren al je gegevens en dan komt dat schort komt naar je toe. Villa VDB Keukenschort, editie 2023 krijg je van ons. Nou, top, dankjewel. En prettige maandag. Hey, hoi. Fijne dag verder. Dankjewel. Hoi. To give, I got it the wrong way. Mason en de Masonettes en Heartache Avenue. Tot 3:30. In de supermarkt, op de weg, langs het voetbalveld. De agressie lijkt maar toe te nemen. Ook tegen politici, journalisten en hulpverleners. Jetro Willems heeft aangifte gedaan van mishandeling tegen de minderjarige jongen die hem gistermiddag heeft geslagen. Medewerkers van expertisecentrum Rutgers, dat achter het zogenoemde Lentekriebelsproject zit, krijgen het flink voor hun kiezen. Ze worden bedreigd en uitgescholden. Ik zie een meneer van Baarle van Denk. Denk, ja. Ik heb nog nooit iemand zo uit zijn nek zitten lullen. En die heeft zich laten beïnvloeden door Baudet en dat ongehoord nieuws. Ja. Die twee domme blondjes die hebben ook zitten raaskallen. Bronnen vertellen ons dat de andere man die is aangehouden, dat de vader van de jongen zou zijn. Hij rende het veld op en heeft toen meerdere stewards mishandeld. Zomaar wat voorbeelden uit de afgelopen week. Over de toegenomen agressie in de samenleving ga ik praten met klinisch psycholoog Jan Derksen. Meneer Derksen, goedemiddag. Goedemiddag, meneer Van den Berg. Kijk, we hebben niet de illusie dat we dit even in een paar minuten oplossen natuurlijk. Maar ik hoop altijd maar dat als we zo'n gesprek voeren, dat mensen dit horen en dat die denken, oh ja, daar herken ik wel wat in. Of ja, ik zie het aan mijn buurman. En dit moet niet zo. We gaan er wat aan doen met z'n allen. Dat is altijd mijn naïeve kijk dan op dit soort zaken. Doet u mee? Nou, het is goed om optimistisch te blijven. Alleen ik denk dat het probleem veel ingewikkelder zit. Om onze cultuur van de boosheid, zoals ik het zou willen noemen, een anger culture, in West-Europa en ook in de Verenigde Staten zien we dat. Om daar wat aan te doen, dat is toch heel ingewikkeld. Ja. Hebt u zelf eens last van een kort lontje eigenlijk? Ik heb zelf ook wel eens last van een kort lontje als er heel veel stress is. Vooral door het werk. Dus dan komt dat wel eens voor dat ik tegen mijn praktijkcoördinatrice zeg van, hou je mond. Ja, ja. En goed, daar betrap ik me dan ook op. Dat is iets wat we in deze tijd ook niet erg waarderen als mensen zo zijn. Maar tegelijkertijd is het achterliggend probleem natuurlijk dat we de laatste 60, 70 jaar een periode van welvaart en welzijn hebben meegemaakt. De oliecrisis van 1973 en de financiële crisis van 2008... die hebben daar niet zo'n erge rem op gezet. En we zijn dus zeg maar veel meer verwend, om het eenvoudig te zeggen. Onze wensen zijn de afgelopen 70 jaar veel meer uitgekomen dan alle eeuwen daarvoor. En tegelijkertijd hebben we dus veel minder geleerd om frustratie te verdragen. Om er tegen te kunnen dat iets niet doorgaat. Om er tegen te kunnen dat de wensen niet uitkomen. En zijn we impulsiever geworden. We zijn wat narcistischer geworden. Er is in mijn ogen een nieuwe versie van de mens op het toneel verschenen. De laatste 60, 70 jaar. En die heeft zichzelf hoog op de agenda staan. Het ik is heel erg belangrijk geworden. En mensen hebben het gevoel dat ze speciale behandeling zouden moeten krijgen. De social media hebben daar nog een keer in meegeholpen. Hebben ook laten zien dat je veel invloed kunt hebben op die manier. En we zijn dus met z'n allen, zeg maar, lopen we over de grenzen van alle andere mensen eigenlijk heen. Mm. En dat is een persoonlijkheidsverandering. Vroeger waren we meer introvert naar binnen gericht. Voorzichtiger met andere mensen. Gaven anderen meer ruimte. Waren wat gehoorzamer. Dat is allemaal veranderd door onze veranderde opvoeding. Daar zit geen religie meer in de opvoeding, geen andere ideologieën meer. Mensen zijn trots op hun kinderen, ze voeden prinsjes en prinsesjes, hebben ze opgevoed de laatste 40 jaar. En dan sta je anders in de wereld, met minder remmingen, impulsiever, narcistischer. En wil je dat veranderen, dan moet je dus ook wat aan de opvoeding gaan doen. Ja. Dat kan niet alleen maar met campagnes, dat werkt niet. Even het meest recente voorbeeld. Hè. We hoorden het net ook even voorbij komen. Dat is die week van de Lentekriebels. Nou ja, daar kan je van alles van vinden. Seksuele voorlichting. Het is altijd maar mooi dat we dat doen, denk ik. De basis. Maar daar gaat dan iedereen mee aan de haal. En er is veel ophef. Mensen worden bedreigd, horen we nu net. Ja. Aan de hand van dat voorbeeld, wat gaat daar dan mis? Wat er misgaat, is dat wij dus veel gevoeliger zijn geworden. Het mooiste voorbeeld is de LHBTI-stroming. Waarbij naar buiten komt, in onze lentecultuur, komt naar buiten wat vroeger introvert bleef, wat vroeger verborgen bleef, waar je voor schaamde en schuldig over voelde. En dan had je een soort zelfbescherming en dan hield je dat in je. Introvert. En nu komt alles bij mensen naar buiten. Maar het is toch ook juist te prijzen dat mensen uitkomen voor wie ze eigenlijk echt zijn. En daar toch ook de ruimte voor zouden moeten krijgen in een zogenaamd tolerant land als Nederland. Ja, we zijn niet meer zo tolerant. Nee, want iedereen dus is dus in die zin heeft ontwikkelt zijn eigen mening. Wij zijn heel erg gestimuleerd in de opvoeding. En heel weinig gefrustreerd. Dus iedereen heeft zijn eigen mening klaar. Iedereen vindt zijn eigen mening ook belangrijk. En dan botst het dus veel sneller. En het komt harder aan. Want we zijn dus gevoeliger geworden. Vroeger bleef dat meer onder tafel, bleef meer in jezelf. Dus nu komen mensen uit voor wat ze voelen en vinden en hun wensen en verlangens. Maar dan kun je ze ook veel gemakkelijker kwetsen. En dat zie je voortdurend gebeuren. En mensen verdragen dus nu veel minder. Ja, u zei net die verdraagzaamheid, die krijg je niet alleen maar door een campagne. Dan moet je echt in de vroegkindelijke opvoeding moet je fundamentele dingen veranderen. Ja. U noemde net wat grote gebeurtenissen. En u zei, ja, dat heeft eigenlijk niet zoveel invloed gehad. Nou, we hebben natuurlijk recentelijk nog corona gehad. En nu de oorlog in Oekraïne. Heeft dat ook nog invloed gehad? Absoluut. Corona heeft er zeker bij de jongere generatie voor gezorgd dat ze gefrustreerd werden en niet uit konden gaan. Hun wensen kwamen niet uit. Dus als je tussen de 15 en de 30 bent, dan heb je hele andere plannen dan wanneer je 40 bent. Hebben ze allemaal niet kunnen uitvoeren. Die frustratie leidt tot agressie. Agressie kennen we allemaal, dat hoort bij menselijke zoogdieren. Die agressie die kropt op en die komt op een gegeven moment ook weer uit. Dat zag je ook na corona en ook al tijdens. Dat zie je ook door de demonstraties die enorm toenemen en gewelddadiger worden. Dus er zit heel veel frustratie en dus boosheid in onze generaties. En corona heeft daaraan bijgedragen. Ja. De oorlog in Oekraïne laat zien hoe kwetsbaar we eigenlijk zijn. De hele milieucrisis laat zien dat we ons aan de aardbol moeten gaan aanpassen in plaats van dat wij de aardbol gebruiken en misbruiken. Dus we moeten op alle vlakken moeten wij ons gaan inperken. En moeten we dus minder impulsief zijn, nadenken over wat we doen. En dat leidt bij mensen in deze tijd tot frustraties. Ja. Frustratie leidt tot agressie. Die agressie komt eruit omdat mensen extraverter zijn geworden. En dan krijg je dus op alle niveaus in de samenleving wat we nu zien. En aangewakkerd ook door wellicht politiek. Ik noem maar even de toeslagenaffaire, de gaswinning in Groningen. Je ziet dat mensen daar erg boos over zijn. Dus daar waar het goede voorbeeld zou moeten worden gegeven, de overheid, die er voor ons allen is, laat ook te wensen over natuurlijk. Ook dat, maar tegelijkertijd verdragen we ook niet dat er dingen misgaan. Hè? Want het is natuurlijk logisch, en dat gebeurt in alle landen, dat er fouten worden gemaakt en dat er dingen misgaan. Maar opvallend kenmerk is dat wij als natie ook heel slecht verdragen dat het zo is. En dan ook heel slecht met z'n allen de schouders eronder zetten om het te verbeteren. Dan is er voortdurend kritiek. Dus degenen die het dan moeten opknappen, dus in de politiek, die staan ook voortdurend bloot aan een enorme devaluatie. Nou, dat motiveert ze ook niet echt om productief te worden. Dus onze mentaliteit daar is dus echt schadelijk voor het oplossen van dit soort problemen. Ja. We zijn dus ook niet meer gewend om het oneens met elkaar te zijn. Je kunt het natuurlijk oneens zijn, een beetje polarisatie, niks mis mee. Maar je moet wel respect blijven houden voor de ander. Dat lijkt helemaal weg. Ja. Ja, door die toegenomen narcistische trekken bij mensen, die dikke ikken, dus die kunnen niet meer tegen kritiek. Pakken kritiek meteen op als een krenking. Een krenking leidt weer meteen tot boosheid. En dan is er niet het geduld om goed naar de ander te luisteren, want narcistische trekken gaan ten koste van empathie. En empathie hebben we nou juist nodig om met elkaar te overleggen en tot een oplossing te komen. Ja. De kampioensvraag, meneer Derksen. En aan u de taak om daar een antwoord op te verzinnen. Hoe krijgen we de geest weer in de fles? Nou, kijk, alle campagnes rondom respect en moraal en ethiek, dus die hebben heel weinig effect. Dat werkt niet op die manier. Wat wel effect kan hebben, is als we de recente psychologische bevindingen over hechting en over narcisme, als we die in de opvoeding in praktijk brengen. Maar dat gebeurt niet. In de opvoeding wordt vanuit de consultatiebureaus alleen een spuit in de billen gezet en de kleine wordt gewogen en gemeten. Maar goede psychologische tips in de opvoeding en hoe je kinderen ook helpt om frustratie te verdragen en hoe je een robuust temperament van een kind kunt helpen, het kind kunt helpen om het onder controle te krijgen, daar weten we in de psychologie heel veel van, maar helaas wordt dat nooit gebruikt. In mijn nieuwe boek, wat ik aan het schrijven ben, hoop ik talloze tips te geven om daar eindelijk mee aan de slag te gaan. Wanneer komt dat? Wij bemoeien ons... Sorry? Wanneer komt dat boek? In de herfst zal dat op de markt komen. Dus okay. Dat gaat over die verandering van ons van de laatste 70 jaar. En die gaat om hoe je menselijk gedrag echt kunt beïnvloeden. Want de coronapandemie heeft laten zien dat we helemaal geen grip op gedrag hadden. Mm-hmm. Terwijl gedrag eigenlijk de eerste actie is rondom een virus. Dus, en om dat gedrag goed te kunnen beïnvloeden, daarvoor heb je ook de eerste 5 levensjaren nodig. En daarvoor moet je zeg maar de psychologische processen anders programmeren. Ja. Daar is de kennis over, alleen die wordt niet toegepast. Laten we elkaar in september nog eens spreken als dat boek er is. Het lijkt me zeer interessant. Dank voor nu. Klinisch psycholoog Jan Derksen was dat. Maart roert zijn staart, maar op de kalender is het lente. En zo klinkt ook de muziek van Jori. Jori is Jori Zwart uit Alkmaar. Ze leerde op haar 10e gitaar spelen van haar vader. Schreef ook al snel de eerste liedjes toen. Ze ging naar het conservatorium in Amsterdam. Won in 2011 de Grote Prijs van Nederland in de categorie singer-songwriter. En in 2012 kwam haar debuutalbum uit, om maar even aan te geven dat ze al een tijdje meedraait in de Nederlandse muziekbusiness. Nu dus het allernieuwste liedje van Jori en dat heet Delaware. Flaming water, self-destruct. A new release. It's time to move on up. Hurt you at a two-seater with a broken speed meter, baby, my look. Nederlandse zangeres Jori, het liedje heet Delaware. NPO Radio 1. 2:30 geweest, dit zijn de hoofdpunten uit het NOS-journaal. Dorald Megens. Vanwege het opblazen van de gaspijpleidingen Nord Stream 1 en 2... gaat Rusland mogelijk een schadevergoeding eisen. Kremlin zoekt uit wie achter de explosie zat. Die pijpleidingen in de Oostzee werden in juni vorig jaar opgeblazen. En over wie erachter zit is veel gespeculeerd. Rusland wijst naar de Verenigde Staten. Als eerbetoon aan de overleden Wim de Bie herhaalt de VPRO vanavond een speciale uitzending over Van Koten en de Bie. De uitzending is op NPO 2 na Nieuwsuur. Het overlijden van de Bie werd vanmorgen bekendgemaakt. Hij was al geruime tijd ziek. Wim de Bie was 83 jaar. Libanon voert toch woensdag al de zomertijd in. De regering wilde daarmee eerst een maand wachten. Dat besluit leidde gisteren tot veel verwarring in dat land. Deel van de mensen ging namelijk met de Europese tijd mee en een deel volgde het besluit van de regering om een maand te wachten. En PSV-perschef Thijs Slegers is overleden aan de gevolgen van leukemie. Begin vorige maand maakte hij bekend dat hij was uitbehandeld. Hij riep mensen op om bloed- en stamceldonor te worden. En duizenden mensen hebben zich vervolgens aangemeld. Thijs Slegers was 46 jaar. Erik Evengroen zit op zijn post bij de ANWB en heeft zicht op de situatie op de Nederlandse wegen. Erik. Klopt, twee files op dit moment. Als eerste de A2, Den Bosch richting Utrecht, tussen afrit Everdingen en Nieuwegein-Zuid. Er is daar een spoedreparatie aan de gang. Drie rijstroken zijn dicht en hou rekening met een kwartier extra reistijd. En een korte file nog op de A16, Rotterdam richting Breda. Tussen Zwijndrecht en Dordrecht staat een vrachtauto met pech. De vertraging is 5 minuten, de rechte rijstrook is daar dicht. Max. We gaan terug naar 27 maart 2008. Villa VDB. Op die dag was de film Fit Now van Geert Wilders voor het eerst te zien op internet. 3 uur na de verschijning was die film wereldwijd al 3 miljoen keer bekeken. Ja, het is dus de avond van de film van Geert Wilders, Fit Now. Een ondubbelzinnige anti-islamfilm van 16 minuten... met verwijzingen naar 11 september, de aanslagen in Madrid en de moord op Theo van Gogh. Je gelooft in de goedheid van de mens? Nee, niet in de goedheid van de mens, in mijn eigen arrogantie. Ik vind dat de islam en de Koran een gevaar is voor het behoud van de vrijheid op termijn in Nederland. Nu al moet rekening worden gehouden met ernstige risico's voor Nederlanders en Nederlandse belangen in verschillende landen. De secretaris-generaal van de Verenigde Naties, Ban Ki-moon, noemt het een haatzaaiende film die niets te maken heeft met de vrijheid van meningsuiting. Wij zien niet welk doel deze film dient, anders dan het kwetsen van gevoelens. Ik heb nooit gedacht aan een provocatieve film. Ik heb gedacht aan een scherpe film. Ik heb gedacht aan een film die wellicht ver gaat, maar altijd binnen de kaders van de wet. En als laatste woorden Geert Wilders. We hebben trouwens via de PVV geprobeerd om Wilders zelf te spreken, maar hebben vanuit die hoek geen enkele reactie ontvangen. Dat zeg ik er maar vast even bij. Over de film Fit Now en de gevolgen praat ik met Koen Vossen, politiek historicus en docent politicologie. Hij is verbonden aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. Meneer Vossen, goedemiddag. Goedemiddag. U hebt die film nog eens bekeken, hè, voor dit gesprek. Wat viel u op eigenlijk? Nou ja, het blijft toch een beetje een broddelwerkje, zal ik maar zeggen. Het is vrij amateuristisch in elkaar gezet eigenlijk. Het zijn een opeenvolging van beelden die allemaal één richting op gaan. Namelijk de kwaadaardigheid van de islam aan de kaak stellen. En dat maakt allemaal niet een heel professionele indruk. Zeker niet gezien de verwachtingen die vooraf waren gewekt. Maar het was dus eigenlijk archiefmateriaal aan elkaar geknipt. Kan je dat zo samenvatten? Ja, eigenlijk een knip-en-plak knutselwerkje zou je het kunnen noemen. Ja. Zeker. Want in de aanloop was er dus de aankondiging dat die film er zou komen. Dus ja, daar waren heel veel verwachtingen over. Wat zou het dan zijn? Waarom wilden ze deze film maken eigenlijk? Nou ja, hij wilde heel duidelijk nog eens zijn standpunt over de islam. Eigenlijk nationaal, maar toch ook internationaal duidelijk maken. Hij wilde zichzelf denk ik ook lanceren als de grote anti-islam kruisvaarder. En films waren daarvoor, zeker in die tijd, een redelijk goed medium. Je zou kunnen zeggen dat het ooit begonnen is over een heel ander onderwerp met Al Gore, hè, die zijn milieu-klimaatfilm. Nou, mm-hmm. Vervolgens kregen we wat islamfilms, hè, bijvoorbeeld Ayaan Hirsi Ali. Dus ja, dat leek wel een goed middel. En hij heeft dat toen gedaan, ook met het idee van er waren nogal wat rellen geweest vanwege de Deense cartoons. Als ik dat nou tijdig aankondig, dan beheers ik eigenlijk de media een tijd lang. Want ja, er was heel veel onzekerheid. Wat gaat er gebeuren? Hoe heftig zal die film zijn? Hoe zullen de reacties in het Midden-Oosten zijn? Nou, dat heeft eigenlijk het land wekenlang in de ban gehouden. En ja, dat was zeg maar precies zijn bedoeling. Want eventjes, de politieke situatie op dat moment. Het is 2008, hè, waar we het nu over hebben. Ja. De PVV was er al. Wilders was natuurlijk in de politieke arena. Maar hoe stond hij ervoor op dat moment? Nou, hij was in 2006 met 9 zetels in de Tweede Kamer gekomen. Met zijn partij heeft hij zorgde hij al voor behoorlijk wat ophef in die Tweede Kamer. En daar hoorde dit ook heel duidelijk bij. Hè. Dus nog een keer zorgen voor ophef, voor media-aandacht. Want daar was voor een belangrijk deel was het daar ook wel om te doen. Want hij zette daarentegen weer in het geheel geen partijorganisatie op. Dus in die zin moest hij het ook echt hebben van de media-aandacht. Hij had wel sinds het begin van dat jaar een belangrijke concurrent erbij gekregen. De persoon van Rita Verdonk, die Trots op Nederland had opgericht. Dus dat was wel een serieuze concurrent. Maar hij probeerde toch die media-aandacht vooral op hemzelf gericht te krijgen. Hij ging er ook mee op tour naar het buitenland. Onder meer de bedoeling was naar Engeland te gaan. Hoe ging dat? Ja, dat was ook een mooie stunt. Van tevoren was al duidelijk dat hij niet toegelaten zou worden tot Engeland. Want hij zou het in het op uitnodiging van een lager huislid zou die het daar gaan vertonen. Maar de Engelse premier Gordon Brown had met het oog op ongeregeldheden gezegd van, nou, dat willen we niet en wij laten deze man niet toe tot Engeland. Dus Wilders die is toen vervolgens met het vliegtuig er naartoe gegaan om zich er vervolgens bij de douane te horen te hebben gekregen van, ja, u komt er niet in. Nou, dat deed hij met in zijn gevolg een hele stoet journalisten. En ook was eigenlijk een typisch een voorbeeld van hoe hij, ja, hoe handig hij eigenlijk de media steeds voor zijn karretje wist te spannen. Mm. Want in wezen, dat geldt ook voor de hele film Fitna, ging het eigenlijk helemaal nergens over. Het ging om een tamelijk amateuristische film nogal. Mm. Nogmaals, hè, dus knutselwerkje. En dat wist hij toch op te blazen tot een groot nieuwsfeit. Meer dan één keer. Dus eigenlijk begon al met het aankondiging dat hij het zou komen. Ja. Vervolgens kwam er een hele discussie waar die zou komen. Toen kwam die en toen ging hij er nog eens mee naar Engeland. En toen ging hij er nog eens mee naar het Europese maar parlement. Dat laatste begrijp ik allemaal. Dus de ophef veroorzaken, wat natuurlijk voor hem dan ook weer aandacht opleverde. Toch uiteindelijk moeten we niet vergeten dat hij natuurlijk al jaren en jaren ernstig bedreigd wordt. Eigenlijk geen gewoon leven meer kan leiden. Het zal toch ook niet. Hij zal toch ook wel echt vinden dat de boodschap die hij toen al had, dat hij daar nog steeds achter staat. Zeker, nee, het is niet zo dat hij er niet in gelooft en dat hij gewoon cynisch alleen maar media-aandacht wil. Maar hij is gewoon heel handig in het bespelen van de media om aandacht te krijgen voor die boodschap. Dat was hij toen zeker, dat is wel wat minder geworden in deze tijd. Maar toen wist hij dat heel knap eigenlijk. Echt de aandacht op hem. We hoorden net in dat stukje ook de waarschuwing van toenmalig premier Balkenende. Wat het zou betekenen voor Nederland, ook in het buitenland, voor de diplomatie en dat soort zaken. Heeft Fitna veel schade aangericht? Ja, dat is moeilijk precies in cijfers vangen. Maar het is zeker zo dat de Nederlandse diplomatieke dienst wel overuren moest draaien om in het buitenland duidelijk te maken dat dit niet het standpunt van de Nederlandse regering was. Dat werd later ook nog eens herhaald toen Wilders ook nog gedoogsteun ging geven. Hè. Toen moest ook dat steeds weer duidelijk aan het kabinet worden. Ja. Dus, en het kabinet, hè, kabinet Rutte 1, 2010 tot 2012. Dus de diplomatieke dienst heeft zeker in de islamitische wereld echt behoorlijk moeten doen om die schade beperkt te houden. Geert Wilders is de PVV eigenlijk. Hè? U zei het net al, er zit geen partij achter of zo. Hij heeft natuurlijk wel mensen om zich heen, Kamerleden. Ja. Wat is de toekomst van deze partij nu? Ja, dat is echt heel ongewis eigenlijk. Daar zit geen enkele ontwikkeling in, zou je kunnen zeggen. Hè. Hij doet het al ongeveer 10 jaar lang met precies dezelfde mensen. Nog steeds geen enkele aanzet tot enige organisatie. Typerend is, ik bekeek de website nog eens van de partij en die is ook nauwelijks veranderd, eigenlijk sinds 10 jaar. Dus daar zit heel weinig ontwikkeling in die organisatie. Het gekke is dat je ook steeds meer het idee krijgt dat hij het wel best vindt. De positie die hij nu heeft. Dus ook daar, het straalt allemaal wat mij betreft erg weinig ambitie meer uit. Goed, misschien wil hij hiermee zijn pensioen halen. Ik weet het niet. Maar... dank meneer Vossen. Koen Vossen, politiek historicus en docent politicologie aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. Het ging dus over die film Fitna van Geert Wilders, die vandaag 15 jaar geleden online kwam. Ik zeg er nog maar hierbij, we hebben geprobeerd via de PVV om Wilders hier zelf over te spreken. Geen reactie gekregen, dus vandaar. Meer geschiedenisonderwerpen vindt u op maxvandaag.nl. En dit is muziek uit dat jaar 2008 van Adele. MUZIEK I've made up my mind. Don't need to think it over. If I'm wrong, I am right. Don't need to look no further. This ain't lust. I know this is love. But if I tell the world, I'll never say enough, 'cause it was not said to you, and that's exactly what I need to do if I. Top 10 hit in 2008. Adele en Chasing Pavements. Nu nieuws via de NOS. Het West-Afrikaanse land Burkina Faso zet de Franse publieke zender France 24. Ik denk, ja, zo spreek je het eruit. France 24. Die zetten ze op zwart. De afgelopen maanden zijn vaker van dit soort maatregelen afgekondigd tegen oud-kolonisator Frankrijk. Contact met NOS-correspondent Saskia Houtuin. Die zit in Senegal, Saskia. Ja, die zender wordt nu dus verboden in Burkina Faso. Wat zegt de regering daarover? Ja, vanochtend publiceerde de regering van Burkina Faso een persbericht daarover, waarmee ze eigenlijk direct al met de deur in huis vallen. 3 weken geleden heeft een journalist van France 24, France 24, een interview gedaan en gepubliceerd met een leider van Al-Qaeda in de Maghreb. Dat is een terreurorganisatie die al langere tijd actief is in de Sahelregio. Burkina Faso wordt daardoor geteisterd, omringende landen ook, door dat soort terreurbewegingen. En ja, de overheid in Burkina Faso die meent dat een interview met zo'n Al-Qaeda-leider echt niet oké is. Want zo zegt Burkina Faso ook in het persbericht, zo wordt de media als een soort van spreekbuis ingezet voor terreurpropaganda en worden de acties van Al-Qaeda eigenlijk gelegitimeerd. Vandaar dus dat volgens hen France 24 per direct van de buis moet verdwijnen. En het is niet de eerste keer, hè, dat ze Franse organisaties het moeilijk maken. Wat is er de afgelopen tijd nog meer gebeurd? Ja, klopt. Dit is eigenlijk al de zoveelste maatregel in een lang rijtje. Om te beginnen is het al niet eens de eerste Franse zender in Burkina Faso die op zwart moet. Een tijd terug moest ook Radio France Internationale, de Franse wereldomroep, zeg maar, moest ook al op zwart. Die is nu ook verboden. En je ziet ook dat op hoger niveau dit soort drastische maatregelen zijn genomen. Begin dit jaar werd de Franse ambassadeur gevraagd, tussen aanhalingstekens, om het land te verlaten. Tot op heden is hij ook niet vervangen. En misschien ook nog wel de meest verregaande maatregel. Als je kijkt naar de mogelijke gevolgen, is dat ook de Franse militaire missie in een enorm snel tempo is opgedoekt in Burkina Faso. Tot voor kort waren daar nog 400 Franse special forces actief, met als doel dus om te strijden tegen jihadisten. Die zijn in één maand tijd allemaal vertrokken. Ja. Waar komt dat anti-Franse sentiment vandaan in Burkina Faso? Ja, dit gebeurt eigenlijk allemaal sinds september vorig jaar. Toen is in Burkina Faso een staatsgreep gepleegd door soldaten. En daarmee is dus een nieuw militair regime aan de macht gekomen. En ja, zij kwamen aan de macht eigenlijk vanuit het feit dat er in het land heel erg veel frustratie is over hoe de strijd tegen terreur wordt gevoerd. Onder de bevolking krijgt Frankrijk er ook een beetje de schuld van, in de zin dat Franse troepen er niet in zijn geslaagd om de tijd te kunnen doen keren. En daarnaast speelt populisme ook een belangrijke rol, want onder de bevolking is Frankrijk als oud-kolonisator echt enorm populair. En dat wordt ook nog eens extra gevoed door Rusland, dat al een tijd lang bezig is in de regio met het winnen aan invloed. Ze zouden ook huurlingen naar Burkina Faso hebben gestuurd, al is het allemaal nog vrij onduidelijk en schimmig eigenlijk wat hun rol is in het hele verhaal. Maar in elk geval lijkt het allemaal wat er nu gebeurt met de reactie naar Frankrijk toe te passen in het patroon waarbij Burkina Faso steeds ietsje meer de banden met de oud-kolonisator, met Frankrijk dus, wil verbreken. Over de situatie in Burkina Faso hoorde u Afrika-correspondent Saskia Houtuin. Vanaf vandaag is het vierde en laatste seizoen van de hitserie Succession in Nederland te zien. Het is de serie over die media-tycoon Logan Roy en zijn familie, boordevol intriges. Want wie gaat de oude baas opvolgen? Bij Sophie Verhoeven in de receptie is Thijs Schrik, hij is film- en seriejournalist bij NRC. Ja, we weten van jou, Jurgen, dat je onmiddellijk na de show naar huis wil om Succession te gaan kijken, het laatste seizoen. Nou, hij heeft het al gezien, hè, Thijs? Ja, zeker. Ik heb de eerste aflevering al 2 keer gezien zelfs. Thuis, ja, op wel. De bank? Of hoe gaat dat dan? Eerst op de bank, maar er was ook een heuse première. Dus als het ware een filmpremière, maar dan voor een serie. Dus in Capital C, een hele luxe Amsterdamse toplocatie. Daar heb ik hem met publiek gekeken. Thijs Schrik over de rode loper. Jazeker. Ga zitten, Thijs, want je bent hier wel vaker als het over films en series gaat. Laten we even luisteren naar de trailer van Succession seizoen 4. Why does everyone ask how I'm feeling? I got done a huge deal. I got the election. I got ATN. I got plenty on my plate. He's on the floor, Tom. Explain me what he's doing. He's moseying, terrifyingly moseying. It's like if Santa Claus was a hitman. Even in een paar zinnen, voor de mensen die het nog niet hadden gezien, seizoen 1 tot en met 3, waar gaat die serie over? Ja, Succession, het zit een beetje in de titel, opvolging. Het gaat over de opvolging van een grote media tycoon. Het is een beetje vergelijkbaar met een Rupert Murdoch achtervuur. Absoluut, bijna, nou ja, niet 1-op-1, maar hij lijkt er heel erg op. Hij is al in de 80, kwakkelt met zijn gezondheid. En ja, het is tijd voor opvolging, maar ja, er is eigenlijk geen geschikt iemand. En zijn kinderen willen allemaal gewoon de leiding overnemen. Maar ja, simpel gezegd, niemand is goed genoeg voor hem. En er is heel veel gevecht om de troon eigenlijk. Wat maakt deze serie zo goed? Nou, wat het is, want het is een familiedrama, maar echt gewoon heel goed gedaan door een Britse schrijver die gewoon fantastisch is in dialogen. En wat een beetje het geheim is, want het klinkt als een epische dramaserie, maar het is meer een comedy eigenlijk. Het is gewoon, het gaat over een bizarre mediawereld, over een familie die heel verknipt opgroeit in een soort imperium. En dat maakt het heel goed. Fantastische acteurs van Brian Cox, fantastische Shakespeare-acteur. Brian Cox speelt die Logan Roy, hè, dus de oude baas, zeg maar. Ja, maar eigenlijk iedere rol is fantastisch ingevuld. Dat is misschien zo goed aan deze serie, dat al die bijrollen ook, als je al kan spreken over bijrollen, want in zekere zin heeft iedereen een soort van hoofdrol, die allemaal goed zijn. Hè? Zijn allemaal goed, zelfs er zijn personages die hebben per aflevering 1 of 2 zinnetjes. En die zijn gewoon ook fantastisch uitgevoerd. Dus ja, alles klopt. Dat is het eigenlijk. Want het verhaal zelf is niet eens heel ingewikkeld of super bijzonder. Maar het is echt in de uitvoering zit het. En smullen van iedere, ja. Iedere zin. Kijk, als mensen dit horen, je denkt al van vroeger. Ik weet niet hoe oud jij bent, maar je had vroeger dan Dallas. Hè, waar dat ook zo'n rijke familie die dan om dat imperium en zo. Nou ja, daar heeft het natuurlijk ook wel alles van. Want achter de schermen, iedereen zit elkaar probeert een mes in de rug te steken. Absoluut, dat is het. Ja, een beetje Dallas meets... de mediawereld, Rupert Murdoch inderdaad. Beetje, soap kun je het wel noemen. Alleen dan gewoon ontzettend goed uitgevoerd. Dat het een beetje lijkt op de echte wereld. Dat maakt het ook zo interessant. Het is heel realistisch. Ja, ik vind het een van mijn favoriete series van de afgelopen jaren. Geweldig. Wat je wel ziet is, en dat is misschien een trend ook die je ziet... ook met andere dingen, dat het is om die rijken ook maar eens even te kakken te zetten. Dat zie je toch ook wel goed gebeuren. Ja, precies. We hebben hier ook een keer over de White Lotus gepraat. Ook een soort satire over rijke mensen. En dat je ook wil zien van... Ja, dat ze... Nou ja, misschien niet eens te kakken zetten... maar je wil ook zien waar ze vandaan komen. Zeker bij de Roy-familie, dat je ziet van... Het lijkt ook een beetje op een koninklijke familie. Van ze worden geboren met heel veel verwachtingen. En dan zie je de tragiek daarin ook. En dus het is ook lachen om hoe bizar ze doen en hoe verwend ze zijn. Maar ook over... Ja, bijna in wat voor gevangenis ook zitten. Mm. Nou ja, want dit is seizoen 4. En volgens mij hebben de makers gezegd... Nou, dit is ook echt het laatste seizoen. We gaan werken dus na een eind van de serie. Ja, hoe jammer ook voor de fans. Ja. Maar ik begrijp dat de mensen ook onderling een beetje ruzie hebben. Klopt dat? Ja, vooral de oude baas Brian Cox... die de Rupert Murdoch-achtige figuur speelt. En zijn zoon Logan, die in de serie dan... Nou ja, was een beetje de chosen one. De man die de oudste zoon is dat. De oudste zoon. Of in elk geval de... Niet de oudste, maar de andere zoon die wil... Die heeft geen zin. Ja, de alleroudste, ja, klopt. Ja, hij is dan de tussenzoon, zou ik maar even zeggen. Ja, en ook een soort... Geweldige rol ook. Geweldige trouwens. Rol van... En die zoon maakt het ook nooit helemaal waar. Jeremy Strong, ja. Alleen, ja, Brian Cox is echt een oldschool acteur. Die zegt van, acteren is werk en dat allemaal prima. Maar die Jeremy Strong, die gelooft in method acting. Dus dat je helemaal... verdwijnt in je rol en dat je ook als de camera's uitgaan niet helemaal eruit gaat. Als je bij de catering zit, moet je nog steeds boos op je vader zijn. Omdat het ook een beetje een soort eenzame jongen speelt hij. Dus hij wil ook niet repeteren eigenlijk en zit er helemaal in. En hij vindt dat dat dan werkt. En die Brian Cox, die vindt dat heel irritant. En dat zeggen ze ook in interviews. En hij neemt geen blad voor de mond. Hij is een beetje net zoals Logan Roy. En die Jeremy zegt van, ja, oké, maar dit is gewoon hoe ik werk. En ik vind in de serie... Ja, het geeft er nog een soort extra smeuïge laag. En als die twee een scène hebben, dan zie je het gewoon. Die teleurgestelde vader en die zoon. Het ongemak ook ongemak. Over en weer. Ja. Ja, en die vindt dan zijn vader eigenlijk... Ja, zijn vader vindt hij kwaadaardig. En hij denkt dat hij het toch goed doet. Maar ja, fantastisch. Ja. Je kunt zeggen, het is ook wel heel goed natuurlijk om te stoppen op het hoogtepunt. Hè. Nu er zoveel... nu ze zo de wind mee hebben met die serie. Ja. Of komt er misschien toch een spin-off? Zit er iemand in die door kan? Net als bijvoorbeeld bij de Call Saul is gebeurd. Ja, ze zeggen nu van, we zijn echt klaar. Maar er zijn heel veel personages. Maar er zit eentje in Cousin Greg. Een beetje een klungelig neefje die in de serie zit. Die begon een beetje als echt een soort van sukkeltje. Maar ook hij maakt een soort fantastische ontwikkeling door. Of juist niet echt fantastisch. Want hij wordt ook een beetje vergiftigd door de wereld om hem heen. Hij brengt heel veel comedy. Maar ook dat is wel iemand die je verder zou kunnen uitwerken. En die acteur zelf heeft ook gezegd van... ik vind het zo leuk, ik vind het zo zonde. Ik zou het wel willen, maar voorlopig nog niet. En meestal ben ik niet zo van de spin-offs. Ik denk van, uitmelken, dat moeten we eigenlijk niet hebben. Maar dit is zo goed gedaan dat ik niet zou klagen als het toch komt. Ja, eerst maar eens gewoon seizoen 4. Op maandag is er dan steeds een nieuwe aflevering te zien bij HBO Max. En vandaag dus de allereerste van Succession. Nou ja, als u het nog niet gezien hebt, dan zou ik gewoon beginnen bij seizoen 1 natuurlijk. Want het is wat mij betreft de moeite waard en ik denk dat Thijs het daarmee eens is. Ja, een van de beste series van de laatste paar jaar. Ja. Dankjewel, Thijs Grik, film- en seriejournalist voor NRC. Dan is het nu tijd voor De Dichter voor 3. En dat is op maandag, u weet dat, Femke van Asselt. Henk doet het vandaag extra rustig aan. Hij is op deze maandag elk jaar weer echt supergaar. Er zijn vandaag schijnbaar ook een kwart meer hartinfarcten. En een kwart meer ongelukken. Ja, vandaag dreigt groot gevaar. We moeten dit echt afschaffen, zegt Henk verongelijkt. Het is ook ongezond, dat heeft onderzoek bepaald. Er lag dus zelfs een wetsvoorstel. Maar binnen de EU wilde elk land weer wat anders, dus dat heeft het niet gehaald. Hij riep,

En hoe dat komt, is omdat je in die zorg eigenlijk de kwaliteit van het leven terugziet. Je ziet economische achterstanden uiteindelijk terug in gezondheid. Als je goed werk hebt, als je, en dan heb je betere omstandigheden, waardoor je uiteindelijk een gezonde leven leidt. Er is nieuw perspectief nodig. Beleid waarin elke regio telt, stellen de onderzoekers. Rusland overweegt schadevergoeding te eisen voor de sabotage van gaspijpleidingen Nord Stream 1 en 2. Het Kremlin zegt uit te zoeken wie voor de explosies verantwoordelijk is. De pijpleidingen in de Oostzee waren bedoeld voor het transport van Russisch gas naar het westen. Ze werden in juni vorig jaar opgeblazen. Over wie erachter zit is veel gespeculeerd. Rusland wijst naar de Verenigde Staten en zegt dat het eisen van schadevergoeding niet is uitgesloten. Overigens is het onzeker of Nord Stream 1 en 2 nog nodig zijn, omdat Europese landen geen gas uit Rusland meer willen. De perschef van PSV, Thijs Slegers, is overleden. Hij had leukemie. Begin dit jaar zeiden artsen dat ze niets meer voor hem konden doen. Nieuws over zijn ziekte leidde tot veel aanmeldingen van bloed- en stamceldonoren. Thijs Slegers was 46 jaar. Onder het spoor tussen Den Bosch en Bokstel is bij Vught nog een Dassenburgt ontdekt. Daar rijden al een week geen treinen vanwege een Dassenburgt iets zuidelijker bij S. Die is inmiddels uitgegraven. Woensdag zouden er weer treinen moeten gaan rijden, maar of dat kan, nu er een nieuwe Dassenburgt is ontdekt, is nog onduidelijk. Kledingketen Scotch & Soda is overgenomen door een Amerikaanse investeringsmaatschappij. De keten vroeg vorige week faillissement aan. Het bedrijf heeft in Nederland 800 medewerkers. Of zij aan de slag kunnen blijven bij Scotch & Soda is nog niet bekend. Libanon voert toch deze week al de zomertijd in. De regering wilde daarmee een maand wachten, maar heeft nu toch besloten dat woensdag ook in Libanon de klok een uur vooruit wordt gezet. Het besluit van afgelopen weekend om een maand te wachten leidde tot veel verwarring in het land. Een deel van de mensen ging namelijk mee met de Europese tijd en een deel volgde het besluit van de regering om een maand te wachten, zegt correspondent Daisy Moore. Er zijn mensen die met twee horloges rondlopen. En je moet vooral ook constant bij elkaar checken. Wat doe jij? Welke tijd doe jij? Want je kan dus twee afspraken op hetzelfde moment hebben hier. Terwijl dat niet de bedoeling was. De ene winkel doet dit, de andere dat. En dit alles na een haastig genomen beslissing eind vorige week. Waarom de Libanese regering die beslissing nu weer terugdraait, is niet duidelijk. De VPRO herhaalt vanavond een speciale uitzending over Van Cooten en De Bie als eerbetoon aan de overleden Wim De Bie. Gekozen is voor het tweede deel van een drieluik dat Koen Verbraak in 2012 maakte over het duo. Van Cooten en De Bie sloegen weer toe. Het overlijden van Wim De Bie werd vanmorgen door de VPRO bekendgemaakt. Hij maakte in de jaren 70, 80 en 90 samen met Kees van Cooten tal van programma's waarin ze de actualiteit becommentarieerden en op de hak namen. De speciale uitzending is vanavond te zien op NPO 2 na Nieuwsuur en wordt rond middernacht herhaald na het late journaal op NPO 1. Het weer, zon, minder buien, een frisse noordwestenwind en het is een graad of 7. Morgen eerst zonnig en droog, maar 's avonds gaat het weer regenen en dan wordt het ongeveer 8 graden. ANWB Verkeersinformatie, Erik Evengroen. Eén opvallende file op dit moment en die staat op de A16, Rotterdam richting Breda. Tussen Zwijndrecht en knooppunt Klaverpolder, daar rijdt het langzaam over 10 kilometer. Er staat een vrachtauto met pech, de rechte rijstrook is dicht en hou rekening met een kwartier extra reistijd. Deze week in de bonus. AH courgette per stuk voor 79 cent. AH maaltijdsalades 1 euro korting. AH scharrelkip en varkensnitzels 2 stuks voor 5 euro. En een AH roomboter appeltaart 50% korting. De meeste en de beste aanbiedingen. Lekkere van Albert Heijn. Lotto presenteert Miljonair Ari. Jongens, allemaal naar restaurant Chez Ari. Ik trakteer. Ook jij kan zaterdag miljonair zijn. Want Lotto heeft de vaakst vallende jackpot in Nederland. Dus wie weet, trakteer jij straks ook al je vrienden. Lotto, spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+. Pasen extra voordelig vieren? Eitje. Want bij mijn Albert Heijn Premium krijg je altijd 10% korting op alle bioproducten. Probeer het nu 1 maand gratis. De goedkoopste energie is de energie die je niet verbruikt. Bengglas is het beste isolatieglas ter wereld en past altijd in bestaande kozijnen. Start met besparen. Ga naar bengglas.nl. Elke week horen 1000 mensen dat ze diabetes hebben. Een ziekte die je vrijheid steeds verder beperkt. Het Diabetesfonds maakt zich sterk om dat te stoppen. Steun onderzoek naar genezing. Geef op diabetesfonds.nl. Iedereen vrij van diabetes. Daar vechten we voor. Bespaar op uw energierekening en vraag uw glashetter om Bengglas. Ga naar bengglas.nl. Eindelijk weer terug. Peter Gabriel. IO The Tour. 5 juni 2023 in Ziggo Dome Amsterdam. Koop nu je kaarten via mojo.nl/PieterGabriel. Verf, voordeel en advies bij devoordeelmarkt.nl. Wij hebben de beste verf voor de laagste prijs. En als je online bestelt, heb je het de volgende werkdag al in huis. Nu bij Prominent, de nieuwe extra scherp geprijsde jubileumset. Onze stijlvolle en stoere Sevilla hoekbank met bijpassende relaxstoel. Kijk op prominent.nu of kom naar de winkel voor deze mooie set. De beste verf voor de laagste prijs. Bestel snel op devoordeelmarkt.nl. NPO Radio 1. Max. Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal. Straks weer het knip- en plakwerk van Siep Verwer. Hij combineert het nieuws over e-bikes met een Chinese leider en muziek. En wist u dat een Nederlands koopvaardijschip meer dan 100.000 mensen heeft vervoerd tijdens de Tweede Wereldoorlog? En dat wel het makkelijk geraakt had kunnen worden door een Duitse torpedo. Er is niet veel bekend over koopvaardijpersoneel dat tegen wil en dank door moest werken tijdens die oorlog. En daar willen Hubert Nuyg en Jos Rosenburg verandering in brengen. Die zijn nu bij Sophie. Ja, Jos Rosenburg, die staat naast me, net op tijd opgevist door een collega, een bewoner van de villa. Want de weg vinden hier rondom de villa kan echt wel moeilijker zijn dan de weg vinden bijvoorbeeld op zee. Want Jos Rosenburg, water, dat is wel een beetje de rode draad in uw leven, hè? Dat klopt. Begon als stuurman bij de koopvaardij. Geëindigd als marineman bij de Koninklijke Marine. En inmiddels ben ik sluiswachter in Leidschendam. En nu hier op het, water, op het droge. Ja. Ja, ga lekker zitten. Hartelijk welkom, allebei. Visser Arie Nuyg, om maar eens even een voorbeeld te noemen, was met zijn koopvaardijschip net aangekomen in Indonesië toen de Tweede Wereldoorlog uitbrak. Van de een op de andere dag stond zijn schip in dienst van de oorlog en kon hij 5 jaar lang niet terug naar huis. Dat is een van de vele verhalen van zo'n 18.000 Nederlandse zeelieden die gewoon moesten doorwerken tijdens de Tweede Wereldoorlog. De gegevens van deze vergeten oorlogshelden staan nu in een digitale databank van de Stichting Koopvaardijpersoneel 1940 en 1945. En Hubert Nuyg en Jos Rosenburg zijn van die stichting. Hartelijk welkom allebei. Ja. Hubert, ik begin even bij jou, want die Arie Nuyg, dat was jouw opa. Hè? Dat was mijn opa, ja. Hoe kwam je achter zijn verhaal? Bij mijn oma thuis hing een oorkonde aan de muur, ingelijst. En dat bleek te horen bij een oorlogsherinneringskruis wat mijn opa na de oorlog gekregen had. Van de overheid. En door dat ding eigenlijk ben ik op het spoor gezet. En toen ben ik dat gaan onderzoeken. Maar heb je wel eens met je ouders over gehad? Of met je vader? Die wist ook van die oorkonde. En die dacht, mijn vader zei bijvoorbeeld, mijn vader is de hele oorlog weg geweest. En oom zei, volgens mij was hij Engelandvader. Dus zij wisten niet precies. Maar kijk, er werd bij hun thuis ook nooit over gesproken. En dat hoor ik heel veel, hoor. Dus daar zijn ze niet uniek in. Maar er werd niet over gesproken na de oorlog. En hij heeft ook echt wel benauwde momenten meegemaakt. Zeker, ja. Ja, maar bijna alle 18.000 zeelieden wel, hoor. Zijn schip is ook getorpedeerd. Maar ook al in andere, bijvoorbeeld operatie Toorts, de landing op Noord-Afrika. Daar zat hij met zijn schip in de eerste aanvalslinie. En daar zijn ze s'nachts ook behoorlijk te grazen genomen vanuit de lucht. Jos, wanneer ben jij hierin gaan verdiepen? Ongeveer 1,5 jaar geleden ben ik bij de stichting gekomen. En ging dit hele verhaal lopen. En dat betekende veel data verzamelen? Ja, want het bleek dat als enige onderdeel van de krijgsmacht, als je het zo mag zeggen, want de koopvaardij hoorde in de Tweede Wereldoorlog bij de krijgsmacht, was het verhaal eigenlijk nog niet geschreven. En dat verbaasde mij in hoge mate. Want van de marine en van de luchtmacht en van de landmacht weten we eigenlijk alles wel af. Maar van de koopvaardij wisten we nog heel veel niet. Nee, vertel eens, wat was de rol dan van die koopvaardij in de Tweede Wereldoorlog? Nou, die is heel erg onbegrepen en ook onbekend. De koopvaardij zorgde ervoor dat alle materialen, alle personen, alle brandstof die nodig was om de oorlog te voeren, op het juiste moment op de juiste plaats aanwezig was. En die rol wordt vaak niet gezien, maar is wel ongelooflijk belangrijk. Want zonder die spullen en zonder die mensen kan je een oorlog niet winnen. Dus bijvoorbeeld dat voorbeeld wat ik net noemde, dat transport van mensen, dat gebeurde via koopvaardijschepen. Ja, in die tijd was luchtvervoer met op grote schaal was nog niet mogelijk. Dus door de lucht transporteren was geen optie. Dus je moest je soldaten uit Amerika halen met een schip. Best risicovol met een zee vol Duitse torpedojagers. Ja, en dat zijn torpedo's ook, natuurlijk die ze afschieten. Ja, onder zeeboten. Onder zeeboten. Ja, er zijn ook heel veel schepen zijn daarbij verloren gegaan. Ja. En was die informatie makkelijk te vinden? Ik bedoel, waar lag dat allemaal? Nou, het was niet makkelijk te vinden. Het is versnipperd over heel veel archieven. Maar als je weet waar je moet zoeken, dan kan je heel veel terugvinden. Hmm. En we hoorden dus dat schip van jouw opa getorpedeerd. Ja. Wat voor verhalen heb je nog meer gehoord en vernomen? Nou, met name dus wat ik ook zei, bij operatie Toorts, dus de landing op Noord-Afrika, daar zijn ze flink onder vuur genomen. Maar los van vuurgevechten en torpedo's en bommen om je heen, zit er nog een andere kant aan. Natuurlijk, dat is de spanning met ga ik het overleven? Kom ik nog thuis? Hoe is het thuis? Mijn oma en we wonen met haar gezin in Katwijk aan de kust. En zij moest haar huis uit voor de Duitsers. Want die wilden dat stuk vrijmaken voor het sperrgebied en de bouw van de Atlantic Wall. En omdat zij financieel niet gebonden was aan Katwijk, want haar man zat op de koopvaardij, is zij naar Nijkerk verhuisd. En ja, mijn opa wist dat natuurlijk niet. Dus die, Want hij is dus vlak voor de oorlog kwam hij in Indonesië aan met zijn schip. Ja. En toen brak de oorlog uit. Ja, klopt. En eigenlijk op die dag, ik weet niet hoe die mensen heten, maar hier zouden dat marechaussee zijn. Die reden haven in. En die, want de dag voor de oorlog voetbalden zij nog met zeelieden van de Duitse Hapag. Die lagen daar ook in de haven. Die lagen daar ook in de haven, ja. En de volgende dag was Duitsland-Nederland binnengevallen en werden die Duitse zeelieden dus allemaal gearresteerd. En een deel van de bemanning van het schip van mijn opa werd op die Duitse schepen gezet. Zoals de Duitsers dat ook andersom in Nederland deden met schepen die in de haven lagen. En ineens waren dat vijanden. Natuurlijk waar je gisteren nog mee voetbalde, waren vandaag vijanden. En in het begin waren dat nog wat kustreizen. Later hebben ze ook het gouvernementsgoud van Indië naar Amerika gebracht. En daarna in 1941 werd het echt gevaarlijk. En er is ook wel sprake van dat er wat stakingen waren onder de zeelieden. Omdat zij hun leven natuurlijk helemaal niet meer zeker waren en ook niks terug konden doen. En toen is er vanaf 1941 in Amerika zijn er wapens gemonteerd op die schepen. In het geval van mijn opa ging dat dan om een kanon uit de Eerste Wereldoorlog. En dat is dan gemonteerd. Ja. En toen konden ze zich eindelijk ook wat verdedigen. Zijn opa dus 5 jaar daar vast in Indonesië. En daar dus gewoon zijn werk gedaan in die oorlog. Hoe werden die mensen toen ze terugkwamen in Nederland onthaald? Ja, over het algemeen met heel veel onbegrip. Want je moet je voorstellen als in 1944 die hongerwinter aan de gang is in Nederland. En een half jaar later komt vader thuis, die wel doorvoed is. Ja. Zongebruind. Waar ben je al die tijd geweest? Ja, alsof het een soort vakantie was of zo. De familie verwelkomde dat soort mensen met het idee van jullie hebben eigenlijk niks meegemaakt. Want wij hebben de hongerwinter meegemaakt. Ja. Maar die mannen kwamen thuis met verhalen over 3 torpederingen in 2 jaar. Had een hoop leed meegemaakt, collega's verloren en hadden vaak ook PTSS-achtige klachten. Ja. Waar ze nergens mee naartoe konden, want het verhaal werd niet begrepen. Ja. En de reden dat jullie nu hiervoor inzetten is om dit verhaal over het voetlicht te krijgen en ook die databank te ontsluiten, zodat iedereen daar informatie uit kan halen. Ja, dat klopt. En dat is eigenlijk ons hoofddoel. Wij willen die grote groep van 18.000 Nederlandse zeelieden en ook buitenlandse zeelieden die op Nederlandse schepen voeren het eerherstel geven. De eer die ze toekomt. En de grote rol benadrukken die ze in de Tweede Wereldoorlog hebben gespeeld. Want hoe kijk jij nu naar wat je opa heeft gedaan daar? Ik kijk niet specifiek naar mijn opa, omdat ik ook voorzitter ben van deze stichting. Mm-hmm. Ik kijk naar al die zeelieden. Ik vind dat ook heel. Het gaat voor mij niet alleen om mijn opa. Maar natuurlijk is het in dit geval. Ik ben ook nazaat van een koopvaardijveteraan. Ik heb mijn opa niet gekend, dus ik heb er met hem nooit over kunnen praten. Maar goed, met zijn eigen zoon, mijn vader en andere familie sprak hij er ook niet echt over. Maar ik denk wel van, wat moet dat toch verschrikkelijk geweest zijn? Zo lang van huis. En hij wist het ook niet van tevoren. Nou, het is nogal een missie. Of een uitzending van 68 maanden aan één stuk. En toen mocht hij even naar huis. Dat was dan een verplicht verlof. Toen Nederland bevrijd was. Maar de vaarplicht was nog niet voorbij. Dus hij mocht een paar weken naar huis. En toen moest hij in november eigenlijk meteen weer weg. Was hij 5,5 week thuis geweest. Ja. En toen ging hij weer weg voor minstens een half jaar. Ja. Ja, ik kijk daar wel met respect tegenaan natuurlijk. Ja. Ik vind het nogal wat. En dit is een verhaal, en zo zijn er dus veel meer. 18.000 mensen gaat het om die daar deel van uitmaakten. Dank voor jullie verhaal, Hubert Nijg en Jos Rosenburg. Vanaf 4 mei is deze databank digitaal doorzoekbaar via de website koopvaardijpersoneel40-45.nl. Hartelijk dank. Ook bedankt. Creedence Clearwater Revival. Jurgen van den Berg. Villa. Vanavond speelt het Nederlands elftal. Daar gaan we zo meteen over praten. Maar eerst naar nieuws via de NOS. Hasma Yousaf is verkozen tot de nieuwe partijleider van de Scottish National Party, de SNP. Daarmee ook de nieuwe premier van Schotland. En deze Yousaf volgt Nicola Sturgeon op, die vorige maand haar vertrek aankondigde. Contact met NOS-correspondent Arjan van der Horst. Arjan, wat is er bekend over deze Hasma Yousaf? Ja, Yousaf is een bekend gezicht toch wel in de Schotse politiek. Hij zit al 8 jaar in de regering. Zijn laatste baan als minister van Volksgezondheid. Ja, echt een volgeling van Nicola Sturgeon. 39 jaar oud, zeer jong, zoon van Pakistaanse migranten. En hij wordt hiermee ook de eerste islamitische premier van Schotland. Ja, hij staat bekend echt als de establishment-kandidaat. Want hij kreeg in deze verkiezing de volledige steun van de partijtop, inclusief die van Nicola Sturgeon. En dat heeft hem net over de streep getrokken. Want het was spannend. Hij kreeg 52% van de stemmen tegenover 48% van zijn naaste tegenstrever. En dat was Kate Forbes. Maar het feit dat hij uit de entourage van Sturgeon komt, dat betekent ook niet dat er dan heel veel gaat veranderen? Dat weet ik niet, want de SNP, de Schotse Nationale Partij, is een brede tent. Wat ze allemaal bindt natuurlijk, is dat streven naar onafhankelijkheid. Maar het bestaat uit verschillende politieke stromingen. En dat schuurt wel eens. En die frictie kwam heel erg naar de oppervlakte met deze leiderschapsverkiezing. Want Hamza Yousaf profileert zich heel erg als het links-progressieve gezicht van de partij is echt een Nicola Sturgeon-adept. Maar Kate Forbes, die hem toch echt op de hielen zat, ja, die is heel conservatief, hè? Conservatieve christen, tegenstander van het homohuwelijk. Spreekt zich ook uit tegen kinderen van ongehuwde ouders. Dat is een conservatief geluid dat we de laatste jaren niet zoveel gehoord hebben in de SNP. Ook doordat Nicola Sturgeon zich vooral als een links-progressief heeft geuit. Maar je ziet dus aan de grote steun die Kate Forbes heeft gekregen, dat er ook wel een degelijke grote conservatieve stroming is binnen de partij. Nou, dat uitte zich ook in die botsing over die hele omstreden transgenderwet, waarin er ook veel verzet was binnen de SNP, dat Nicola Sturgeon er toch doorheen drukte. Die stem die zal nu ook gehoord worden. En ook al is Youssef een linkse progressief, hij zal daar echt rekening mee moeten houden. Ja, en Sturgeon was natuurlijk de drijvende kracht achter die Schotse onafhankelijkheidsbeweging. Gaat hij dat dan ook voortzetten? Ja, elke kandidaat is natuurlijk voor Schotse onafhankelijkheid. Maar je kan wel zeggen dat die strijd voor onafhankelijkheid toch wel een stevige deuk heeft opgelopen. Je zag onder Nicola Sturgeon sinds 2014 die steun voor Schotse onafhankelijkheid gestaag toenemen. En de afgelopen jaren was er ook constant een meerderheid van voorstanders voor onafhankelijkheid. Maar daar kwam wel daar de klad in. De Sturgeon's populariteit neemt af, ook mede door die transgenderwet. En nu zie je dat ook een impact heeft gehad op het streven naar onafhankelijkheid. Want nu zijn er tegenwoordig meer tegenstanders dan voorstanders in Schotland voor onafhankelijkheid, als je afgaat op de opiniepeilingen van de afgelopen maanden. NOS-correspondent Arjen van der Horst was dat. Vanavond speelt het Nederlands elftal tegen Gibraltar. En dan ziet u het misschien ook wel weer. Voetbalsokken waar gaten in zijn geknipt. Je ziet het ook wel op de amateurvelden. Maar bijvoorbeeld PSV-international Xavi Simons, die zet graag de scharen in zijn voetbalsokken. Chris Goossens is sportdokter, werkt onder meer voor Antwerp FC in België. Meneer Goossens, goedemiddag. Goedemiddag. Waarom doen die voetballers dat? Ja, dat heb ik me ook altijd afgevraagd. Want er is geen enkel wetenschappelijk bewijs dat je daardoor een voordeel zou halen. Hè. Ik heb een hele evolutie in het voetbal meegemaakt. In de jaren 90, dan knipten ze het voetje eraf. Ondertussen zijn er al een heel wat merken die hun voetbalkousen met zo'n riempje onderaan de hiel vastmaken zonder het voetje, omdat dat toch weggegooid materiaal was en niet ecologisch. Hè. En nu, sinds een jaar of twee, knippen ze gaten in die kousen. Ja, dat is zogezegd om de spanning van die slim fit kousen weg te krijgen. Ja. Maar ja. Want dat zeggen de voetballers, hè, dat door die gaten in de sokken te knippen dat ze minder snel kramp krijgen. Maar u zegt, daar is geen enkel wetenschappelijk bewijs voor. Nee, absoluut niet. Want wat we net doen om dus het vocht uit de onderbenen te krijgen, is mensen steunkousen voorschrijven. Die nog meer spannen dan deze. En je kan natuurlijk het gevoel hebben bovenaan aan de kous, dat die onder de knie dat die een beetje afsnoert. Hè? Nu ja, als je daar eens goed aan trekt, dan ziet die rek er een beetje uit en dan lukt dat ook wel. Je hebt natuurlijk voetballers met afschuwelijk forse kuiten, dat bestaat. Hè? Ik heb er ooit een gehad die een omtrek had van 44 centimeter, terwijl wat een normale omtrek 38 centimeter is. Ja, die kreeg dat niet over zijn kuiten natuurlijk en die trok die tot net onder de ballen van zijn kuiten. En dan moesten we altijd aan de scheidsrechter toestemming vragen om de scheenbeschermer bloot te laten. Ja, die moeten ze dragen natuurlijk. Maar het echt gaten knippen, ja, dat geeft misschien een comfortabel gevoel. Maar ik zie het vooral bij jonge voetballers tegenwoordig. 18 tot 20-jarigen die een beetje een voorbeeld nemen aan een aantal grote vedetten zoals Kyle Walker, die daarmee begonnen is in Engeland. Ja, eigenlijk gewoon een placebo-effect dus. Je zou het zo kunnen noemen, maar ik heb nog andere placebo-effecten in het voetbal gezien, hoor. Onderbroeken die 10 jaar gedragen werden, waar een enkel onderwerpje aan vastging. Dus, Je had op een gegeven moment al die spelers die met zo'n prijkster over de neus speelden. Nou, er is er nu nog maar één in Nederland. Trauner van Feyenoord doet dat, maar dat zie je ook niet meer, hè. Nou ja, in ieder geval was het aan het voetbal niet te zien afgelopen vrijdag bij ons. Ik zit nu net in Frankrijk en ik denk dat dat het land is dat jullie eigenlijk niet meer willen koesteren. Nee, de Belgen stonden er beter op, zag ik. Hartelijk dank voor de toelichting, meneer Goossens. Flauwekul, dus daar komt het eigenlijk op neer. Chris Goossens was dat sportdokter van onder andere Antwerp FC. Dan is het nu tijd voor Siep Verwer. Best wel leuk en heel spontaan. Siep Verwer is zijn naam. Ben je het noemen van die naam moet verslaving wijken uit je huis. Bij het noemen van die naam moet depressie en ontmoediging wijken uit je huis. Bij het noemen van die naam zal ziekte wijken uit jouw huis en uit jouw gezin. Maar je mag best Siep zeggen. Siep, Siep, Siep, Siep, yeah. Bicycle. Bicycle. Vorig jaar zijn meer dan 1 miljoen fietsen verkocht in Nederland. Dat is voor het eerst in 4 jaar. Bij elkaar kosten ze ruim 1,2 miljard euro en dat is een record. Vooral de verkoop van de e-bike neemt fors toe in Nederland. En daarmee is de elektrische fiets de stadsfiets voorbij in populariteit. Erop dat er voorlopig toch geen maximum snelheid komt voor e-bikes in Amsterdam. Amsterdammers denken wisselend over zo'n maximum snelheid voor fietsers. Mij maakt het eigenlijk niet heel veel uit hoe snel ze rijden als ze maar goed uitkijken. Amsterdam. Het stadsbestuur wil graag dat fietsers niet harder gaan dan 20 km per uur. Maar dat mag de stad niet zomaar besluiten. Daar is landelijke regelgeving voor nodig. En de gemeente gaat nu praten met het Rijk om te kijken of er toch iets mogelijk is. Ander nieuws dan. NPO Radio 1. Nieuws en nationaal met Kiesterpunt. Xi Jinping is vandaag in het Chinese Volkscongres herkozen voor een historische derde termijn als president. Hoera! Is vandaag in het Chinese Volkscongres herkozen voor een historische derde termijn als president. Alle bijna 3000 leden stemden voor. Xi Jinping kan levenslang president van China blijven, omdat hij in 2018 de wet daarvoor liet wijzigen. Daar moet ik u bij laten. Dank u wel. Ping. De wonderwereld van Steve Ferber. Zometeen geld of je leven met Hans van der Steeg. Het is tegenwoordig heel makkelijk om je geld weg te halen bij een bank. Dat maakt het risico op zogeheten bankruns groot. Hoe gaan die banken daar eigenlijk mee om? Dat is een vraag zo direct. Sophie, en wat doen we morgen? Bij ons morgen Mirjam en Klaas. Zij gaan iedere dag naar hun ijsvogelkijkhut om die vogels te fotograferen. Het liefste tijdens een paring, maar die duurt meestal maar 1 seconde. Dat is morgen in de villa. Ik wens u een prettige maandag. Goedemiddag. Een programma van Max. Ster. Kies tijdens de slimme keuzeweken bij mobiel.nl voor 50 plus mobiel. Profiteer van 12 maanden lang voordeel op 2-jarige abonnementen van 50 plus mobiel. Zo heb je bij 50 plus mobiel 12 gigabyte en onbeperkt bellen voor slechts 7 euro per maand. Wie slim kiest, kiest bij mobiel.nl. Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een Decupre-matras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw Decupre-matras op uw lichaam af te stemmen, is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar decupre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in. Maar liefst 2% rente bij Bunk. Dus waar wacht je nog op? Ga nu naar bunq.nl/sparen. Bunk. Bank of the Free. Deze week een schooltoets en nog niet geleerd? Relax, want met WRTS geen stress. Want op WRTS.nl kan je zelfstandig aan de slag voor een hoger cijfer. Met oefentoetsen en uitlegvideo's die aansluiten op jouw boeken. En relax schoolje met WRTS. Betaalbaar bijleren. 3 keer Tom en Jerry in het Concertgebouw Amsterdam. Beleef de muziek van Frans Liszt met pianist Martin Oei. Kaarten, concertgebouw.nl. NPO Radio.